să-ți păstrezi curată. Sfântă albă fără pată, haina să-ți păstrezi curată. Sfântă albă fără pată, ridicați-vă privirea, în curând va fi răpirea. Și-n timpul nopții întăriți-vă cu toții, plini de Duhul Sfânt într-una. Luptă să primești cununa, plini de Duhul Sfânt într-una. Luptă să primești cununa, ridicați-vă privirea, în curând va fi răpirea. Duhul strigă, Maranata, o biserică fi gata. Duhul strigă, Maranata, o biserică fi gata. Stăruiți în rugăciune, în credință fapte bune, fi în pace și sfințire, să ai parte de răpire. Fi în pace și sfințire, să ai parte de răpire. Duhul strigă, Maranata, o biserică fi gata. Duhul strigă, Maranata, o biserică fi gata. Biserică iubită, să fi gata, pregătită, fi lumină fără pată, în curând vei fi chemată. Fi lumină fără pată, în curând vei fi chemată. Va fi răpirea.